بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قدر العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه النفس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم في ذكر شروط طريقتنا الأحمدية الإبراهيمية الحنفية التجانية. الأول كون الشيخ الذي يلقن الأذكار مأذونا له بالتلقين من القدوة أو ممن أذن له إذنا صحيحا إلى آخره. جتاي بي ويسو غيسون نان كي والو طريقه بشارتي nga xamantene ñom ñoo ci wor wor lo waxon nañ ne charti dafa may façon dafa am yo xamantene dañ koy matal manam shurutu sihha la am yo xamantene shurutu kamal la condition de validité ak condition yi nga xamantene day gëna baxal mbir mi rek ci bir yoy tam daf ci am yo xamantene dañu ëppante doore légui buñu xolé tamit amna condition yi boko xolé dañ koy gis ne yenn yi da fay aju ci nit ki digëntim ak sëriñ bi yenn yi da fay aju manam ci bala ñukoy jël amna yo xamne bala ñukoy jël la comme bu ñëk bi am yo xamantene bi mako jëlé ba paré la am yo xamantene sama diiru dundu dama wara mel non am yo xamantene dafa aju ci manam werd bi rek la aju ak yo xamantene aduna ci yeneen teggine yu bokut ak werd bi donc mbir yi dano dafa duñu wuti amna condition yo xamantene ay condition la pour werd pour tariqa bi nga necc am yo xamne condition la pour werd bi bax am yo xamantene yu matal la motali la ci tariqa bi am yo xamne yu motali la ci werd bi donc yoy yep Cheikh Omar nak radiyallahu anhu bo xolé ni mu joxe dafa joxe mbir mom de manière globale tekkalewul digeunte yan ñoy yi nga xamantene ñoy shurutu sihha ak shurutu kamal ci tekkalewul dafa joxe charte yi non rek daal ne 21 23 ñoy ñi nga xamantene ñoy ñi ko matal ñu tekk lañ ñu sopp lañ ñu gëna jégué yalla yi ñi gëna jégué ba paré ñi gëna yëkëti ko ay maqama lañ mu daal wax ne kon 23 yi moy kuko matal ku matal 21 yu jëk yi ra vraiment yow bok nga même bouré tolo ak ñu jëk ñi mais ci ñun sopp ñi nga bok ci ñi nga xamantene borom bénéfice yu reuy yi nga bok waaw la ñoo xamantene tamit ci bir tariqa lañ bok mais malgré que 21 yu mataluñ ko comme niñ ko wara matalé mais téré ñu nekk ci tariqa bi loolu lañ ñewon ben xétu léral la bo xamantene d'ailleurs sax tambali won nañ ko ci jota bi wessu bo xamantene dafa dañu gis manam importance am ci ñu léral ko bala ñu yeggale bala ñu dugg ci point yi benn par benn parce que dafa melni mënul ñak ci jamono jo xamantene li ëpp ci ñi nga xamantene ñom ñoy wax xam ci diine ji la wala ci tariqa bi dañuy faral di jaawale manam di def ay jaawale yu bare bare ngir leunt leunt yo xamantene day nekk ci seeni manam leunt leunt yo xamne liko indi moy base ñak base bu deugur du sax du critique nak du critique mais mbir la mo xamantene dañ ko setlu manam dañ ko setlu ndax ñak xamé mo koy waral voilà leena da ngay gis ko xamantene day gis ben aya wala ben hadith wax ci ben affaire wala tariqa bi sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu wax ci ben ñu japp ko ala lettre de telle sorte que duñu xamé manam ne mbir mi kat dañu wara genn zahir manam makna bi du manam zahir bi manam liñ ci nam du li feñ du li nga xamne mom moy li note ci makna bi mais liñ ci nam moy leneen la comme li nga xamantene te lolu bo xolé imam al-bukhari rahimahullah d'ailleurs ibn abbas moko jox ko radhiyallahu anhu bo xolé te ay yoy nga xamantene ñom ñoy wax wama lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ak wama lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun ak wama lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun ibn abbas radhiyallahu anhu dal ne kufrun duna kufr ak zulm motax imam bukhari rahmalahu dadi dadi def ci sahiham babu zulm dun zulm wal babu kufr dun kufr manam ngir wone ni buntu bobu dan ni fi li qawlihi ta'ala allah dan li qawlihi ta'ala inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha dadi commencé indadi indi hadithu abu sayyidina abu zar al ghafari radiyallahu anhu bi nga xamantene mom la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moy biñ ko gisee ak ben jaamam mom ci bokkum mu sol jaam bi sol exactement mbazeng bu rafet bi mu sol gaay da di koy wax ne ko mais yow loy def ni mu ne man dama musona am ak problème ak kenn ci jaam yi kenn ci nga xamantene manam ay jaam yu goral lañ neena maniko yabna sawda yow mi nga xamantene yaay doomu nit ku ñuul ki ma daal ko koy xasse non manam dañu doon xamna dañu xawona am ben xéetu xulooni neena mo xasse ko nonu neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam neema ya aba dhar innakum ru'un fi ka jahiliya bim nan khadamukum ikhwanukum wala sen mbokki sen ñi leen di liggeyal sen ay ta sen ay mbokk lañ faman ja'ala Allah إخوانه تحت يديه فليأكل بما يأكل به وليلبس بما يلبس به كيف كو خامتاني يالا دا فا جيل ساي مبوك تك كو سي ساي لوخو نانغين فخه با نيو ليك لي نين دي ليك ناي سول لي نين دي سول نونو موتاخ موي مكو سولول كو ليك مانام كون يندي سلاسان دا فا بوخ نه مانام ياو بات بوبو نونو مكو واخكو انت جاهل مي دا نكو ان اولا wone ko innaka mar'un fika jahiliya dafa yow nit nga ko xamne dafa am ci sa bir jikko jo xamantene jikko jahiliya la jahiliya moy periode ciedo pre islamique bi munako yow kon da nga am jikko ciedo mais waxu ko ne ko yow ciedo nga amna difference entre yow ciedo nga ak yow am nga jikko ciedo lol mom motax dafa am kalimatu luñuy wax kalimatu kufur ak kufur ci bopam manam kaddu kefer diw def na jif jo xamne jif yefer la tekki wul ne mom ci bopam yefir la ñaar yoy mbir la yo xamantene yu jara tekkal la manam dañuy ñew pour introduire ko non ci walu sharia de manière générale d'abord doko indi ci tariqa bi pour mu leer manam d'une manière mu leer une bonne fois pour tout te tariqa bi manam bo xolé ay loi am ay atem dafa depp ak sharia bi dafa depp ak sharia bi atem qawaid yi nga xamne ñoo nekk ci sharia bi ñom ñoy qawaid yi nga xamantene ñom ñoy appliqué wu ci bir tariqa bi da tariqa bi dañu am ay wax yo xamantene bo len de top da ngay gis ne dañuy top ay qaida kérok rek amna yagul dar ma ngi ci waxtan ak seigne mandaw bañ ci waxtan ci lolou makoy expliquer bon ñu ci waxtan en fait daf mu ci interpeller manako effectivement man dama setlu affaire yoyu nonu ne chaque ki bi même parfois bo amé ay wouté yu am ci bir yenn masala yu ndaw yi ci bir tariqa bi do fekk ne qaida yi niñu manam qaida yi ñeufandiko pour appliquer sharia pour appliquer tariqa bi mom lañ xaw wuté qaida go ki dafay appliquer qaida bi ci sharia indiko ci tariqa bi ki appliquer benen qaida lool la mais bo xolé ben la lool mom moy indi amna ay quelques questions yu ma ci interpeller won yu mako joxone exemple yo xamantene dañ ma interpeller concrètement bam nan ma ah dafa melni soxla nañ ñu yor manam bind dajale règle yi nga xamantene ñom ñoy yi régir tariqa bi tamit comme ñu amé qawaid fiqhiyya ci ta sharia non ñu am ko qawaid fiqhiyya ci tariqa bi aussi té loolu lu am solo la bama nan ko manki xalat bu baaxa baaxa baax pour taxaw ci lu mel non inshallah ndax point loolu lu am solo lay lu ki la lu déterminant la parce que dana tax ba ñuy comprendre na ban esprit la sharia bi di démé lol la pour nga def ko il faut nga def tatab manam ki istiqra voilà voilà manam di top xol ba gis wax yi nga xamne ñom ne waxu yi nga xamne dañuy teural ay atté ci tariqa bi yépp nga dajale len so len dajale légui di nga mëna xam règle yi di nga mëna dégager règle ak tam bu ñom bu ndé wouté yane règle manam nga gis ni wouté yi fofu la aju ci yu bare bare bon pour revenir maintenant essentiellement ci suñu question bi point bobu non dafa essentiel tamit manam buñu xolé tariqa bi ki bi sharia bi ñu ñew dabar ci sharia bi dafa am kon question bi mala wax legui ni manam buntu imam al-bukhari rahmalahu dafa def allusion ci ay yoy non kep ko xamantene wa lam yahkum bima anzalallahu fawlaka mukafir kep ko xamantene da ngay atté wo ci leneen lulul li yalla waté yow ñooñu ay yéfer lañ deeng loolu kon atté bu yalla indé ben atté nit ki bañ atté wo ci atté bobu dañ wax ni ñooñu ay yéfer lañ xam nga loolu soko jëlé dans son sens apparent non li ngay mëna wax mom moy réewu julli ñepp ay réewu yéfer lañ loolu rek nga mëna wax manam réew yi nga xamantene mo ngi dégg réewu julli yépp presque bamou dess ñet réew au grand maximum ñu ay yéfer lañ parce que li ñi atté wo bokku tak li yalla waccé ce qui veut dire que sans apparent soko jëlé man tay buma amé problème ma dem ci juge bi ci tribunal c'est parce que yéfer la loolu lay tek parce que dama atté wo leneen lu bokku tak lan li yalla atté loolu mom moy sans apparent bi kon alors que lolu tamit bo xolé sens apparent wax di moy lan moy tay buma xamé ni tay par exemple sharia da day bañ nangam muy baka sharia da koy bañ man suma appliquer wul lolu c'est parce que appliquer wuma jëfé wuma li yalla atté atté wuma té bu boba kon lan la buma jëlé sens apparent moy nit ku ko def koku yëfër la wala a'yadu billah donc yoy yëp ay xéet yi manam compréhension la yo xamné ñoy nekk ci ginnaw wax yi manam ñoy nekk ci ginnaw idée yi légui suñu xolé kon lool non dañuy gis na alcorane da fay waxé non mais fekk djublu wu ci né manam kufur bu ko waxé manam douna kufur la ci djublu comme ni ibn abbas wax radhiyallahu anhu ibn abbas radhiyallahu anhu terme bobu non nga xamantene ci mom lañ ko ndëk déggé mo tax ñukoy faral di ko askanalé mu utiliser terme kufur douna kufur manam kufur moy kéfir bu ndaw la douna bu wuté bu gëna tuuti kufru kefer gu maggi lolou lay tek lolou nonou moy kefer dafa am ñaar dafa am bi nga xamantene mom moy al mal kufrul akbar bobu non moy kefer gu maggi bobu mom lañu wax ni al mukhriju anil milla bobu moy genn nit ki ci yoonu l'islam lolou mom luñ ko wax la dañ nan la li gaay da wax nan genn na ci l'islam lolou mom lay def yaangi deg ni di res nak mom moy kufru gi nga xamantene mom moy doona kufru moy bu ndaw bi bobu du tax nit ki genn ci l'islam dañuy wax ne jëf ji mu jëf julit pire du ko def wala bok jëf joju du jëf julit mais tekki wul ne hein voilà tekki wul ne lan tekki wul ne ko def yéfer la genn ci l'islam day dem safara et cetera nangam nangam fofu nak manam ñi nga xamantene ñoy wote wo ci yoonu l'islam dañ ci wuté nek ci quatre positions yo xamantene meun lañ leena regrouper ci ñett mais quatre lañ dina wax lutax ñett mu nekk ñett groupe bu ñëk bi ñom manam ñaari groupe yi nga xamne ño nekk ci chat yi dañu ëppal daf ci am ño xamantene mbolem aya ak hadith yi wax naan masalan ku gëm yalla day dem aljana masalan aw manu yumin billahi taxo jannati nangam nangam kep ku gem yalla day dem day duggu aljana ak kep ko xamantene ak ay nga xamantene ak hadith yi nga xamne ñoo man qala la ilaha illa allah dakhala aljana ko wax la ilaha illa allah day duggu aljana ak xetu ay yoy non nga xamantene ñom lañ ñom hadith yoy ñom ñokoy wax hadith yu bari lañ ñu ngi ci saxé yoy ñom mom lañ jël ko ala lettre ba pare jël ko dans un sens dans son sens apparent zahir nas wala zahir nusus manam moy la moy comme que yenenbi sallallahu alayhi wasallam def ni ko wax la ilaha illallah da ngay dem aljana ko wax nangam da ñu tabaxal la nangam wi keur aljana ko def nangam ñu tabaxal la nangam wi keur aljana ce qui veut dire que ni kon man suma jele wax di dans un sens apparent moy buma xese ba def lolu luma neex mën na ko defete parce que de toute façon damay dem aljana donc lolu mom lañ jël def ko sens apparent ñom nak après dañuy wax né bakar manam bakar du wañi dara bakar wañi wul dara limi au moment où ngëm amna fi manam ngëm bu fi xëssé ba né loloy l'essentiel ba paré dañoo japp né ngëm gi motax du l'intérêt ñu différencier entre manam ñom ñu ne gëm mom day ci xol rek lay ne parce que iman xam nga moy li ngay gëm mom ci xol kessé lay ne ba bari ñepp ci tollo manam gëm bi ma gëm man ak yow gëm bi nga gëm ak gëm gi imam ñom imam malik gëm ak gëm bi nga xamantene mom la imam al bukhari gëm ak gëm bi nga xamantene radiyallahu anhu mom la yenen mom la sayyidna abubakar gëm radiyallahu anhu ak sayyidna umar radiyallahu anhu ak gëm bi yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam gëm ak bi jibril ak mikael sax ñun ñepp yam parce que lan motax parce que gëm gëm rek la manam au moment où deugal nako yalla gëm na message bi gëm nako ñoyam amul différence comme que na mbir mi non la démé aussi té ku gëm day dem aljana ku wax la ilaha illallah té mu deggu manam moy fekk gëm nga ko lolay té kon da ngay dem aljana ñu daal di jël wax yoy yépp daal di koy appliquer non manam furé ko non dans leur sens apparent né dañu dem aljana jeex donc ñom dañuy wax na la yadurru zam wala wala la yadurru ma'siyata ma'al iman shay manam ngum yalla manam moy yalla du wañi dara bu fekente na and na ngum yalla kon wañi mu dara manam nit ki kon su fi ko mu gem ñoñu nak groupe bobu ñom lañu tuddé al murji'a manam luñu groupe bobu lañ non lañ tudd al murji'a ñom nonu lañu lool moy sen pass pass. Ce qui fait que ñom tamit ñom ñoy en même temps al jabriya ci walu dogal yaq côté bobu motax ñom daño bolé ñett jim moy ñom jahma ñom voilà moy jim ñett lañ dajalé moy jimu jahmiye manam jabriya ci walu dogal parce que lool moy lan moy nit ki dal bu ko kenn ngañé ci dara c'est à dire que au moment où yalla mo dogal limi def bu saccé bu ko kenn ki ndax yalla ko ci xir rek bu ko kenn dag loxo bi bu ndialo tam bu ko kenn wax dara yalla ko ci xir tepi comme que gëm na yalla mom day lim aljana manam da ngay gis affaire day am ben genre liaison bu ki bi am au moment où ñom dañ japp ne moy yalla du wañi dara donc ki def bakkar bi tamit bu ko kenn wax dara au moment où yalla ko ci xir nangam manam mais kefir gi kefir rek ko ya mo koy lor manam le fait que mu ne ki yefir rek ko lor gaay rek kay tangal mais yalla mom baxna gaay ñoo metti kesse mais fi ñeppay def aljala ya nga deg comme sa ñi ñoom romu ñu ruh sa di dem voilà c'est là dire que donc ñoom pour ñoom gaay ñoy tangal rek mais affaire yi c'est simple gëm yalla rek xol mo am solo té xol la yalla lay xol té xam nga loolu tamit amna hadith yu koy wax né yalla limuy xol moy sen xol du xol sen jëm mais xolal dañu du xol sen jëm ak sen yaram loolu forme bi mais waxul né mais dañu sen xol lay xol manam lan mo ci nek ci lu bax ba paré amna ci benen riwaya bu né ila a'malikum inna la la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum amna ci benen riwaya bu tek ci wa a'malikum ak sen jëf mais bon ñom dañu jël rek bi yam ci ila khulubikum donc en tout cas pour brièvement ñom kon loolu lañu dajalé moy jabriya lañ manam al jabru ci aqida ci walu dogal al murji'a manam al irja'u moy motax ñu leen wax murji'a ci walu li aju ci walu jëf parce que ñom pour ñom ngëm en fait loolu tax ñuy soxla manam pour ñom ngëm ci xol rek lay nekk jëf yi bokku ñu ci ngëm manam ak wax yi jëf ak wax bokku ci ngëm ngëm ci xol lay ne manam man li ci sama xol rek doyna yalla xam na li ci sama xol set na bax na yaangi deg ay yi yep ngeen di def fi jarul sonu yeen da ngeen ëppul rek wala da ngeen magam yaako mais sino xol rek mo bax manam lolu kon ñoo bo xolé position bobu non ñuy xalaté mom mo indi yu bari dañ koy noyal di woyofal lol ya mais tek ci benen affaire bu am solo subhanallah ba ci jamono ji ko am idée yoyu yene bok ni ngeen di xalaté subhanallah ba ci benen jim bi moy bi gëna graw moy jahmiya bi jahmiya dañ leen koy wax ndax jahm ibn safwan wa sino al mu'attila la manam moy dañuy dakk melo borom bi subhanahu wa ta'ala lol nak daf leen di yobé moy par exemple comme ñom dañu japp né yalla être la rek manam ku am la ku existe la mais a ay melo yi incarné wu ko manam nekul ko xam tane parce que dañu japp né bu melo yu baré day tek né kiko melo manam affaire day dal yalla kon dafa composer wu par lu bari benga ñom non lañu gisé mbir mi bon duñu dugg nak ci volet bobu ci bir détail yi parce que dañu bañ mu gëna gudd liñu intéressé won moy irjaa gi mais ñom kon buñu tapé buñu nekké ay jaxmi ya ci côté bobu non dañu dafa am benen affaire tam buñu japp moy dañu japp né yalla mi ngi fep manam ñom yalla dañ ko localiser mais pas en tant que ben local bu mu nek fenn comme ñi nga xamantene ñom ñoy mujassima yi ñi ak mushabbiha yi mi ñi waxé né yalla mom mi ngi ci kaw par exemple ñom bok ñom waxu ñu lol mais ñom dañ né yalla mi ngi fep ñom dañ né yalla mi ngi fep ce qui veut dire que fo meuna nek manam yalla ma nga fa non alors que comme li al hafiz ibn kasir rahimahullah wax e ci tafsirum bi mi tafsir moy tafsir alquran azim bi bi mi yexse ci ay bob na wa huwa allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum mune amna ñet ta'wilat ñet interpretation yu ci meuna ñew andak ne japp ne jël wax ji rek japp ne yalla mom mi ngi fepp ci asamaane suusi lolu kuko wax lolu jahmiye yi rek ko wax kenen ku dul jahmiye yi waxul lolu motax akida bu baxul de yalla ngi fepp lolu du akida bu bax dede yalla yalla amul place amul lieu voilà amul lieu amul temps yalla amul lieu amul temps wa nekul ci bir aduna bi nekul ci bitem lolu ñun la concerne wa lolu ñun la wala amul lieu amul temps yalla amul lool wala parce que boné mi ngi fep ce qui veut dire que ni donc fep lieu le pour mom manam ben espace bu mu occuper té bu boba day laaj nga ni kon mom avant espace bobu dé occuper fu mu nékkon avant fep di exister espace yépp rek fep avant mu exister kon fu mu nékkon té yalla musul dañ di nék amalam amul nit mi yepp wallahi aqida bu bax no aqida kay moy affaire mais nak li dommage moy legui aqida dafa nek point bo xamantene dafa nek mbir mo xamantene da ngay gis nit ñukoy tuddé borom xam xam diko ci tag sax fekk aqida manam yoru ci sax niveau wu kuy doga tambal yoru ci sax niveau wu ab débutant té lol likoy waral moy comme li nga don wax dem biñu ci don waxta bo nga nan ma no sék gaay ñom dañuy teurel rek duñu jang affaire bi avec ak incarner ko voilà ak jang ko avec étude bu sérieux manam wax ji kess lan la lay tek deug deug manam voilà ba manam wax ji lumu ëmb deug lan la lambol voilà donc kon buñu ñooñu kon jamiyé bo xolé motax ñi nga xamantene dañu am xéetu ñett xéetu xalaat yoyep ñoo nuru bo sétlu ku ci am bénn souvent da ngay faral di am yenen ñaar yu ci dess wa ni noyal rek nga xamantene donc ñooñu atté sharia duñ ko teul ñooñu do leen gis ñuy fonk du atté sharia parce que comme dañu japp ni mbir yi ci xol la wara né té xol rek am solo han te bu xasse ma gëm bax la donc ba bare ñom ngay dégg tamit gënu gaay gënu ñu ñoo gëm han ñoo ñu dégg leen di dégg ni bon loolu kon moy benn groupe mu am benen groupe bu ñu tuddé ñom benen extrême bi lañ benen extrême du tout à fait voilà ñoñu ñom ñoy khawariji lañ ak mu'tazila yi ñom ñaar rek am nañ touti différence ci domaine bi ñu bëgg wax bo xawariji liñu bokk na ci liñu rañé ko moy le fait que respecté wuñ autorité ñom respecté wuñ autorité dañ ko dul gaawa nangu sax ay révolutionnaire lañ fo lañ fekk ñi ngi woté wo révolution lañ juk ki gaay nañ kaas nañ jënd ci bëdd mi nañ manifesté nangam soulèvement populaire ñom xéet bobu lañ ñom yu soulevé wu rek wa duñu nangul kenn ki motax amna mo legi kon ñom lool non lañu mel d'ailleurs lo tax ñu tudde len al khawarij moy al khuruj ala al a'imma manam fofu la genné khuruj gog moy genn manam dañuy genn ci kaw njit ni ci kaw dirigeant légui mu am voilà mais ñom ci walu bi ni ñom dañ ci exagérer ñom dañu gis mbolam ay yi nga xamantene dañuy wax nan kuy def nangam dañ lay duggal safara comme muy wax ala lu njirim ku koy lek ya nga lek safara comme par exemple manam ay yoy nga xamantene dañuy wax nan ku def nangam dañ dem safara dañ la duma ku def li de manam mbolam hadith yi ci wala ay yi ci wax han yoy yep comme kuy nan sangara saxoko dañ dem nangam ni ku ko def dalay alak day def yoyu nonu ay hadith yoyu ak ay yi nga xamne ñoy wax ci walu gogou ñom ñu jël ko ay comme ku ray nit gis nga man yaqtu mu'minan mutam fa jazaa'u jahannam gis nga Allah ak la taqulu riba ak xam nga riba bobu muy wax naan riba day yobul safara xa ay yoyu yep ñu jël ko daan ni lool limi tek moy bakkar bu mak kabira bakkar bu mak kep ku ko def limi tek moy yow comme da ngay dem safara te safara mom yefir ye ko mom limi manam kon kuy def bakkar yoy da ngay dem safara te dang koy sax abadan te yefir lay doon motax ñoom tamit xef nit lañu yo xamantene da ngay gis ñu am ben rigueur bu tar ci diine ta dañuy tang lool doy bok sen caractéristique mo dañuy tang dañuy am diine manam da ngay gis dañuy am pratique bu rigoureuse ni ci sen pratique religieuse yi ba pare ñu upp ci ñoom da ngay gis ñu deggu parce que en fait buñu amé yenn jikko yu manam yenn jëfine parce que ñoom tamit atté bobu dañ koy wolou tikki takki ci sen kaw moy buñu défé nangam ku def nangam comme ku guerre ku def li day dem safara moy a hadisi ak ay yeb di tekkou ñoom dañuy japp né ku ko def day nekk yefir day dem safara safara kon ñoom tamit man kon ku ko def rek genn ci l'islam manam ñoom dal du ñoom laxisme voilà de ce qui fait que ñoom tamit comme que non lañuy atté ñepp dañ koy atté sen kaw aussi benen kar kon benen caractéristique bi len dal moy fo len fek ñi ngi tif sen xel du dal parce que dañuy japp né mën nañ def du jour au lendemain wala peut-être que def nañ ñun genn ci l'islam te yeguñu ko ce qui fait que ñom sen xel du dal abada lootam moy gëna extrémiste bi ils sont dans l'extrême quoi dañu exagérer deug exactement d'accord ce qui fait que ñom ñoy xawariji ñom ay xawarij lañ mu'tazilay nak ak xawariji ñom nuro nañ sauf que fiñu wuté moy mu'tazilay mom dañi du nekk yefir kiko def du nekk yefir manam bakkar bu mag bu ko def du nekk yefir au moment où non quand même du nekk yefir seulement day lam safara da fay da abadan yalla du ko baal c'est à dire que ñom lool lañ mam ko non yalla du len baal day lam safara safa abadan du ko taxa nek yefe mais bu dewe day dem safara te da fa sax abadan mais du julit tamit man da nek ci digeunte bi mi mel tay mo joge won fi di dem sent tiam non le problème di joge mo nekuma li yo nekuma sent tiam ma ngi ci digeunte il faut ngam profiter nak ah deng mais résultat bi ben la en fait moy dem safara sax fa abadan en fait ñom ñu né yéfer la ñu yéfer sax amul sens parce que comme que résultat bi ben la ñé dañu gëna prudent rek manam motezel yi dañu gëna prudent sinon motezel yi melo won ak yeneen xéeti melo yo xamantene yu ñu ci ragneeku la ci walu gogu taxuñu juk wa ahlu sunna wal jamaa ñom dañu nekk ci digg bi bo xolé ñom ñep kenn ku ci nekk dafa am ay xéeti aya rek wala ay hadith yoy jël diko laye ba fara baye ka dess d'accord manam kon yow lunette yi nga sol motax fo fek nitu ni ci deung yi manam nitu bid'a yi tiaxan kat et cetera tout temps taxi duñ len nango jël lepp ñu prene ci intérêt wa jël yi ci dess duñ ko ki manam kon ñom taxi lunette yiñ koy soré ay lunette yo xamantene ben pat bi rek kay bax dafa pat bi ci dess da pat ce qui fait que duñ gis mbir mbir mo gisene wër walu sunna wal jamaa dañu dajale mbir mi dal mbir mi nimlu demel li la moy bakkar manam moy ngeum yalla kon xol dañ koy ngeum manam ngeum la ci xol mais jëf tamit daf ci bok ak wax yépp ci ngëm la bok voilà al iman hein manam ki la luñu wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan voilà manam wala wala bok al qawlu wal amal min al iman wala bok al fi'l wala lola bok wala wala al iman qawlun wa amal nangam moy wax yoy ni imam bukhari indi won ci njalbeen bo xol kitab al iman ci dibi bi daf ci indi ay xet wax yoy mais bon bref ruki bi lola manam sans bi lola moy luñu deugal la ci xol diko wax ci lamine mais tamit ciri diko appliquer lool moy ngeum yalla ak ngeum yalla al iman yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah lol tamit dafa am solo moy ne ngeum yalla day yok ci bu top yalla yoko ba pare di wagne ko bu moy yalla yoko bu top yalla wagne ko ngeum yalla mën na ca jaar wagne ko bu top yalla bu moy yalla wagne ko ngeum yalla wagne ko bu ngeum mo ngeum yalla mën na yok voilà et que ngeum gi yep lu ben tay ma jox manam ñom manam le fait que kon ay hadith ak yoy comme le alquran yazidu hein li yasdadu imanan ma imanih gis nga ñu yok ngeum and ak seen ngeum yi moy wal ngeum yalla day yok gis nga ak wa yaziduhum imanan me ngeum mu yok len ngeum et cetera lool ak wala ke le tafama naqal bi ni mam ibrahim alayhi salam waxon biñ ko la aw hein yoy yep kon day wal ngeum yalla day yok et puis tamit buñ xolé lool moy ci walu ngeum gi ci walu xol bi tay buñ xolé tay likoy wala simple la tay buñu togal fi ben way da di ñew rané ma ci souf da am accident ci zo da am auto mu mëkk ben auto gaay nak kenn dara manam alhamdullah amul kenn ku dem da ma bu ku mo wul bu mako waxe bu ñewé dugg ci wax mako dama koy gëm ndax dafa dama ko wul mais bu ma togaté 2 minutes après benen way dugg ci wat waxat ko ni mako gëmé day gëna deugël han bu fukki nit ñewé wax ko ñom ñep wax même chose té boku lu fiñ juggé lay tax mbir mi da lay sax ci man buma togué sétane ko ci télé bi nak gis nga way gaay les informations oui info ki ñu tuddu amna lu ñu koy waxé moy bu daggé sen programme yépp ngir fénal ko daal journal bi daal di koy wax daal né wala accident nangam mo gis ko ci télé bi lay tax afi bi di gina sax ci sama xol bo nga xamantene day dem ba ben moment dootuma meuna douté ti manam dootuma am possibilité man sans bop di douté ci affaire bi kon gëm yalla tamit non la mel manam bu dé gëm luñ meuna manam gëm rek luñ meuna gëm lu meuna doon rek mbir mi bu ci lool mané am moy wala ni gëm yalla lool da ci am lool moy ni ci xol benen bi ci dess mom moy tay bu fekente ne man sumay wax le fait que moy wax lu bax di wax lu jëm luy tax sama conviction di confirmer sama conviction ci walu ngeum gogou han ak di wax lu bax et cetera kokou sik nekul ci ne du yam ak ki nga xamantene mom lolou du ko def mom da japp ne rek geum na ci xolam ni gi nonu tamit tay su fekenteene nit ki nga xamantene tay day do fi julli ñaar rakka ak ki nga xamantene do fi julli julli rakka ñom ñaar sik nekul ci ne leer gi tukki ci jëf ji ñu jëf wu waré wacc ci seen xol ñom ñaar duñ tollo la leer koku c'est sûr bu fekkante ne au départ ñoo tollo won ngëm bi ñi jëf ci la wax parce que après bu dul lool après amna yeneeni paramètres yu mëna konté su fekkante ne tollo wuñ won bañu tambal parce que amna ño xamantene seen ben raka mën na tollo ay millions yi raka ay keneen au moment wu seen ngëm ni mu tollo la jamono juñ koy def hein voilà c'est à dire que kon yamul affaire de façon mënuñu ko yamalé non ñepp mënañu nek salarié ci même boîte bi mais déjà poste yu ñu occupé yamul donc sen salaire du mëna yam légui buñ ci bolé nak ki mom limi def ci ay heures supplémentaires da gëna bëri ki ci dess salaire bi mën nay gëna yok sono heures supplémentaires voilà kon affaire tam yamul non hein bu fekkentene senu promotion ci sen fiñu liggéey day dépendre ci heure yi ñu liggéey bu boba ñoomit buñu tollowul heure yi ñu liggéey sen promotion tollo ngëm yalla hakaza non la ngëm yalla def kon day yok day wagne ko sono nit ki buy def ten nit ku nek da koy rewarke buy def ay bakkar yu bari day ji gis ni ngum yalla am da lay wagne day dem ba jek jek day dem ba fay wala ya billah niki non buy def yu bax yu bari day tax ngum yalla gi di yok bon lol kon mom yoy nak lañu mëna deppalé mbolam ay man di ak hadith yi wax ci walu gogo motax mune ibn ab ki imam bukhari rahmalahu ne ndax borom bi dafa ne yalla dana djegalé mbolam bakari wam res bokalé kon ci lañuy xamé ni bokalé moy bakkar bi nga xamné moy comme lama taxay wax rahmalahu ngum yalla li la ci guéné l'islam bi moy nga wéddi la ci dugulun tay buma taxawé bo né la taxaw mo duggu ci l'islam luy duggal di ci l'islam ashhadu an la ilaha illallah wa sallallahu limu ci genn leela yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax moy hadith bu siw bobu moy shu'abul iman hadith bobu voilà voilà mune mune hadith mune mune al iman sab'un wa sab'un wa sittuna shu'ba da di wax a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha inda tariq dalni wal haya'u min al iman ngum yalla hadith bob mu ngi ci saxexe hadithena wa rabelan muné ngum yalla 67 la amna nak riwaya yu am 66 bu saxexe imam muslim amna imam bukhari 67 amna tamit wala mais dal riwaya yi dañu wouté mais 66 wala 67 legui borom lu jop 67 lañu japp alhamdullah 67 xat la bi ci gëna kawé moy lan moy baatu la ilaha illallah bi ci gëna soufé moy xat bi ci dess ci ngëm yalla moy pa char char furo hein wala ay char wala moy wala yo xamantene ñom ñoy char garab gi ñu tuddé ngëm yalla bi ci gëna kawé moy lan moy la ilaha illallah li ci gëna soufé moy rombu dara ci mbedd bi nga an at-tariq bima taqul adha an at-tariq wala moy nga fekk dara ci mbedd mi lo xamné yaakar nga ni mëna gañé nga toxol ko ba paré mu tek ci no al-haya'u min al-iman ngëm yalla kër sa ci ngëm yalla la bok bo xolé hadith bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangala na ci ñett bi man bo xol hadith bi ñent bi di waxe sallallahu alayhi wasallam da ngay gis yu bare bare daf ko brosser wax na ne kon bo xolé tuduna parti yep li nga xamantene ci xol lay nak tuduno wax na li nga xamantene ci lamel moy xam nga bo wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah moy nit ki julit la legi manam lool bu ko da waxe rek duguna ci l'islam lool lamel la li nga xamantene mais kaddu gog lu muy gënd sax ci xol bi ngëm yalla gi gëna deugal mais mu dal tuddu jeuf dalni imatatu adha ala tariq moy lolu jeuf la moy li naralo rek nga dindiko ba ba bare comme waxna lamel waxna jeuf legi mu res ban xol mu ne al haya'u min al iman kier sa ci ngob yalla la bok wala bok ci benen riwaya al haya'u shu'batun min shu'abil iman ci benen riwaya xol ki re kier sa re ben tiarra ci tiari ngob yalla yi manam kon tuddulo yeb boko bolek bon et cetera yi nga xamantene ci nga xame manam bo xole leenu lu jeng yent bi sa sam da yu muy wax nan nangam minal iman yoy muy wax xam nga beur na hadith yi wax lolou ha yoy nak ci nga xame ni kon yoy yeb ci manam nangam ha voilà manam yoy ci ngeum yalla dañ ko day xam ni lolou ci ngeum yalla bok borom subhanahu wa ta'ala tudde na julli ngeum yalla wa ma kana allah li yudhi'a imanakum yalla nekku mukk di lan di neenal sen julli iman fofu julli lay tek ak man sa ramadan imanan waqti saban kep ko xamne daga wor weru ko dal koy tudde imanan manam jef yo manam wu koor ga mom ngum yalla la manam moy koor yi ci bopam da ko tudde ngum yalla mu nek ban xet manam kon mo lay won ni jef wax ak ki yep ci ngum yalla la bok ce qui veut dire que yoy yep ben affaire la mais bakari amul ben bu ci tax nit ki dem manam nek yefer yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam bo xolé sahih imam muslim rahmalahu ci kitabul iman motax kep ku beug a aqida bu deuguer ci walu bobu ak lijeenti xetu xam xam bobu non liñ lay denk mom moy kitabul iman bu sahih imam muslim rahimahullah wallahi daf ko japp dafa japp question yi ben par ben diko may ni muy traiter affaire yi ak toftale ko mais dafa yeme fofu da ngay gis beuri na ci parti bo xamna ay hadith yo xamantene day wax ay mbir yo xamantene yep yeen sansam di ci tuk tuk yu tar ku ko def gem nga bokoto ci ñun ku ko def julit du def nangam lolu ak kafir la daari indi nak yeneen mbir yo xamantene bu koy wax manam day atinuy wax jele daari wone ni ah dara du tax nit nek yefe lu dul nangam dara du tax nit nek yefe fepp mi ngi wax la ilaha illallah manam kon nga gis hadisi wax yoy tamit imam muslim rahmahullah tokhalat len ngir leral mbir mom manam pour wax la rek ne la ngeum yalla kon yoyu dafa am solo ñu diko xamé parce que lolu li tax mom mu insister ci domaine bobu andak né peut-être que fi du won place am moy am solo gi mu am solo ci shuruti manam ñu xamé len ba xamné tariqa bi buñ ko waxé wé nonu né nangam yi ni cheikh abdourahman ni mu waxé non do jël mbir mi ci zahiram ba nga xamantene ku matalul 21 yi rek nga jappalé koku du tiji ak du tout dog na ci tariqa bi bu yagg affaire bi demeut non comme ni nga xamantene hein ngay juger quoi ku ki ku matul rek nga né non ki dog na ci tariqa nga né dog na ci tariqa bi lakh li daf ci am par contre yo xamantene boko matalul da ngay dog yoy amna comme ni nit ki ngeum yalla bu ko matalul day dox manam bu fekkante ne baat la ilaha illallah muhammad rasulullah gemutu ko day dox day ne kiyefe day genn ci l'islam wa lol motax mu gëna kawé parce que moy li nga xamni da fondamental motax mu gëna kawé yaangi dem ba bare aussi dafa am yo xamantene ci ngëm yalla ni nga nonu lepp luma wax ci ngëm yalla non day appliquer wu ci charte tariqa bi han motax moy insister ci lolu dafa am lo xamanteni ci ngeum lolu tay dafa wara am pour ngeum gi mën fe nek l'islam mën fe nek par contre yeneen yi ci dess dañ koy motali yi ci dess diko gëna rafetal yaangi dem comme tabakh bi faut mu am fondement am ay brique yu ko teye et cetera ba mu taxaw lolu dakoy day tax manam tabakh bi ci bopum existé mais tabakh mën na existé ba paré déla béré wu nangam mais tabakh ba ngi fi ba tay kèn dou na tabakh bi amu fi légui nak peinture bi ngui koy peinture hein ak karo yeek yoy bañ mën fi dëkk ak yoy lolu benen affaire la moy luy motali la après nak mu dess li nga xamné day rafetal ak di ki yeek di ki moy meuble yeek télé bék yoyu day tax rek vie bi gëna confortable kër gi gëna ñanj voilà té amna yo xamantene tay bu déñoon ci kër gi bu té rek kër ga nga fi comme nit ki tamit lool ñu jël ben exemple nit ki tay bu taxawé ni manam dafa am yo xamantene mënta ñak pour nit ki mëna existé bop bi mënta ñak et cetera xam nga amna yo xamantene mënta ñak mais tay mën nañu imaginer nit ki tay par exemple suñu dagge loxoy mi nit ki day wañe ko mais mi ngi fi ba day buñu dagge tanki mi ngi fi mi day wañe ko et cetera man kon amna yo xamne buñu dagge nopi mi ngi fi mi day wañe ko buñ touré beuti mi ngi fi mi day wañe ko donc lu ciir yi luñuy gëna dagge ci ciir yi ak luñuy gëna dindi ci ciir yi rek nit ki di gëna matali mais téréwul ba tay mi ngi fi bobu dal bu fi joggé wala bu joggé wa donc nit deng kon nonu la manam tamit mais amna yo xamantene legui nak yi yeb bu maté dañ nan li yi day mortal nit ki yoy dañuy mortal nit ki legui mu am yo xamna day gëna rafet rek moy mbubu mi muy sola parfum bi mi ci yo ak diw bébé et maman bi mi diw ak et cetera ah Allah ah ya ngi rek astaghfirullah ya ngi dem kon yoy yep day tax mu gëna la mu gëna rafet wa leng am mama bu muy salak yep day tax mu gëna rafet rek donc lolu dafa important ci ngeum yalla non la demé chaque tariqa bi tamit non la amé ay mbir yo xamanteni dañu fondamental mënu ñu ñak am yo xamne dañ ay motale am yo xamne dañu gëna rafetal bi muy wax mënta ñak bu jëk bi mi mënta ñak mu ne kon al awwal bu jëk bi moy tawnu nekku al shaykh serign bi alladhi bi nga xamne yu laqanu mom la ñuy jël mom lañuy sakko ak sa al afkar zikari ma'zunan mu nek ak ku ñu digal la wo ñel ko bi talqini ci sawat min al qudwati ci roy kay bi moy sayyid ahmed ci jaar radiyallahu anhu awwal bok mim man di tukke ci nga xamantene adina joxena digal la wo ñel ko iznan ak digal sahihan bu wul lool mo moy li mënta ñak mbir mi nak bu deme ba yawmal qiyamah fi ba yawmal qiyamah ma dama ndigal gi mi ngi wey manam mi ngi wer nit ki di jele ndigal lu wer diko jele ci ku wer diko jele ci ku wer bok mu yegg koku ba yegg ci sirah mu tijan la delanu mbir ma deugar na wer na mi ngi melni cheikh man cheikh tijan la dara mo ko jox mu am ben affaire bu am solo bu ñu waral leral fofu moy tariqa bi bok bi ci nit ki di bok xam nga dafa bari ni ni li tax ñu gis besoin yow wax ko clarifier ko d'ailleurs suñu leral yi ñu doon leral sank ba tay ci lolu tamit le jëm en gros moy lañ la da ngay gis nit ko xamne manam mom day japp ne mi ngi ci manam mom da naan rek bëgg na nek talib bëgg na nek ci jaar mais wooru ko rek mi ngi ci tariikha bi ndax affaire yi worul xam nga nangam nangam mbir mi loolu lañ doon wax sank liñ doon leral sank day jariñ loolu tamit nit ki bu jëlé tariikha deful xolam bu ko jëlé képp ko xamantene jël na tariikha bi ba bari ci walu tawassul du génn ci rahmatu jalla dalan manam wa tariikha bi ak wala sahaba ay radhiyallahu anhu yeenent yalla sallallahu alayhi wasallam gennul ci lool han bayiwul rek mi ngi tariqa ziyarewul bo pare ziyarewul tan ak ziyara ziyara tebbu defuko ci yenen wala rek mi ngi ci tariqa ma dama bam koy jël jël nako ci digal lu wer ci jël nako ci ku wer manam buñu leena ndat tidiane ga da na waw tidiane la wé le problème parce que mëno taxaw né woruma ni wi woruma parce que affaire tidiane dafa dédét képp ko xamanténé ni nga mel fi ba yawmal qiyamah tidiane la loolu sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu waxon sidi tayyib ak soufiane cheikh tayyib voilà tayyib ak soufiane radhiyallahu anhu ce qui fait que li tax nit ki nek tidiane ci li dongu la aj ma dama yaangi ci loolu yaangi ci bir tariqa kenn gennu ci ben yoon yaangi ci amul xam nga li ni wax ñu mu am nak lo xamantene benen mbir la mo xamantene lool dafa loolu c'est parce que teggini mom mo waral nit ki genn ci moy li ñu doon wax sank ki nga xamantene par exemple dafa dem ba manam te loolu li tax teggin la moy dafa genn ci affaire yi parce que si rahmatu jalla dal la considérer tout ko xamantene si rahmatu jalla dal ci bopum la considérer tout koku gis nga dugg na ci ben ci ñet yi wala bok ko xamantene dafa taxaw taxaway si rahmatu jalla radhiyallahu anhu considérer wuko genn na ci wax ci ñet yi loolu da war di leer moy bopum da wara leer warul nek tamit ko xamantene dañ nan rek diw wa affaire mom bo ci nekke wourul ba xam yaangi ci wona ki dedet mais mi ngi mel rek nit ñi bu ñuy ñaan yalla ñu de ci ngeum yalla xam nga kenn est ce que dafay tek ni instant bi wouruma ni gemna instant bi kay wouruma ni gemna alhamdullilah mais lima wourul moy ndax dina dewale ak mom problème bi fofu la nek ni ngi nonu tamit instant bi kay alhamdullilah ma ngi ci bi tariqa bi alhamdullilah yalla wi alhamdulillah way lima wourul moy dewal ak mom yang ngi deg question bi fofu la nek donc lolou luma ta leral la parce que ñu beure beure comme luma benn mbok talibi wax tay ni amna ko ko waxone ko waaw nim nan man tidian law ñuko ah yow woorna la nangam way xam nga même ñom seigne babakar wooru len won nangam mais lool radiyallahu mais lool dafa yanuul man parce que bu fekke dina man wooru mo ne man ma ngi ci tariqa bi nan lay joxe nit tariqa o mo o mag ni manam lo xamne ni wooru mo ne ma ngi nan lay jele tariqa bi diko jox nit nan ko jox mu laaj ma wer dama jox ko wer na tariqa bi jox ko ah te wooru mo ne man mi sa wop yorna ko yoru yon na mana motax sen anecdote yoyu gay nañu xolaat bu baax lan lay tek fone prendre avec des pincettes non waaw c'est que wolof mom sax mom ñom mutawati ran buñu tok solo wé ben mbir taxu mu wër mais c'est vrai ñom ñep buñu bokké di netti ben histoire taxul histoire bi dañu nekk deug parce que fumi parce que xam nga lutax parce que dafa amul darul am delu way bu fa mussese ben way rek lañuy deg mu net na ben affaire ñepp deggaloko ñepp net le ndox affaire bi nak si way bo xamne manam condition tawatur du ci am wa parce que tay confiance deg na seen diiw ne de nangam nangam deg na seen diiw nangam nangam gaay net ni ko ata ata information bi gaw ñepp diko netali yow nga koy deg fi deg ko fi deg ko fi te xamone nek te bo delu watun ci ginnaw dans l'histoire nga delu wat ci ginnaw da ngay gis ni wax ji famu joge ci benn nit la joge te nit koku wuur ciosan wa ciosan wax yeb mu nek nako delo ci kenn te koku wax wuur yalla ñu yalla sam deug kon lolu ben affaire la manam kon ki lay jox tariqa bi daf la ko wara jox japp ne manam ke ni da fay wutu si rahmatu jani radiyallahu anhu lo tax forme bi gem ci buñuy joxe werd moy def ñet salat comme cheikh ibrahim niassokh radiyallahu anhu ci lettream bobu def ñet salat fatihe yo xamantene daf koy def tewlu Sayyid Ahmed Tidiane Yantibi sallallahu alayhi wasallam defal len ko hadiya ba pare tewlu ci xolam ne Yantibi sallallahu alayhi wasallam Sayyid Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu mangi ni diw sen jam bi jamu yalla bi de mangi len di wutu ci jox len tariqa bi ci jox ko zikr tariqa bi manam kon bu boba mom donc day nek day brancher wu directement ci kan ci Sayyid Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu legui bu boba dootul amati ha intermédiaire wa sudul lolou rek day nek ko xamantene ki rayu manam salale yu bari yoyu ñoy nek ci ginnaw te lolou amul manam madad bi manam teub gi cheikh tidiane la doon teub waaje moy am ay manam intermédiaire da koy ralentir da koy day tax bu du deugar du mel comme ké ni ki nonu tamit ki nga xamne moy muqaddam bi buy joxe tariqa bi tamit mom dafa wara nek nit ko xamne madama non la mel manam day dafa nek ko xamne manam comme da war ni joxe tariqa bi da wara nek ko xamantene xolam moy lu cheikh do wala xolam ak xalam dafa wara nek ko xamne dafa wara dugg ci cheikh tidiane radhiyallahu anhu manam jeex ci mom jeex ci cheikh tidiane nak radhiyallahu anhu limi tekki moy ngay conformé wu ak mom bo conformé wu ak mom rek sey nga ci mom ba conformé ci ay waxam ci jëfëm ngay fexé ni ko bëgg tout temps di conformé wu ci application tariqa bi application ay digëlum terrain yi nga diko bay conseiller mi nga diko top et cetera limu wax ni limuy jox priorité nga jox ko priorité non lañu ci jéxé non la bo mélé nonu ci sa xali day ci ngay bo mélé nonu ci sa xali bu boba nak alhamdulillah jeng ci rahmatu jam radiyallahu anhu bu baba yow bo joxe nit ci tariqa bi donc koy jox surtout ci xal bi mala wax sank rek branché ngako connecté ngako mi ngi ci cheikh legui branché wona ci cheikh directement koku soxlawul sax serigne koku soxlawul sax cheikh murabbi ay salat fatiha yu bari rek doyna yi mom yeggal soxlawul sax ku koy wut muy wut keneen diko tarbiya ak yoy mais ñun nak dañu am benen problème moy li gis nga dani nga jël werde wi ci qudwa royu kay bi wolo mu wax al qudwa royu kay bi waxul yi kenn ci ñom mais bi kenn la muy sidi ahmed tidiane al qudwa radiyallahu anhu cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu mom la du kenen mom la yaangide comme cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu mom moy serigne bi nak benen serigne bo adopté ben gis gis nga wara am par rapport ak mom moy ne cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu dafa feñ ci mom lolou lay tek mais tekki wul ne mom ci bopom rek indépendamment moy ab serigne buñuy wara top tariqa bi ben serigne la am moy cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ah niki nonu tamit nit ki day am talibé tidiane bi dafa am ben indépendance totale ci walu gogou ci ki nga xamantene mom mo koy jappalé ci walu gogou ki nga xamantene représentant deug bu sidi ahmed tidiane lay do radhiyallahu anhu lool nak il faut nga gis ko ci nit ki mu nek mu doga nek cheikh murabbi voilà légi nak bu boba mën na la jappalé ci yu bari bari alhamdoulillah mais sauf que sinon soxlawuloko tariqa moy tariqa bo xamné ku ci nek soxlawul lool cheikh tidiane radhiyallahu anhu rek directement doyna voilà mom ci jëmi bopam mom yaskil muridina min ka'sil wusul ila nahwil murad alladhi qad kana ma wa mom ci bopam doyna ci di nandal talibé mom moy occupé wu bopam ci faydu ci di bëbbal talibé ci di len dox motax nit ci soxlawul voilà kon lool mom moy bu ñëk moy bu amé ndigal lu wër lool xam nga lan lay xé li lañ doon dundu ci jotaay bi wessu ci digënté patient bi médecin patient bi manam ki feba mom mo wara manam ki bëgg dugg ci tariqa bi déjà il faut mu sélal yeenum lu ko wara taxa dugg lolu xam nañ ko li tax ko djuk lolu yoy yep gisoon nañ ko ci yu ñëk yi ngir yalla la wara ki et cetera dafa bëgg ne am voilà connexion digënté bo borom et cetera légui nak mu wara ñëw buy chef muqaddam bi koy jox tariqa bi ni tariqa sayyid ahmed tidiane dalal moko doy comme li seigne fadi wax han am ni moko xawon fonkal beugal wegal terna nawal teralal mbolam wali bur yalla ko santane mbolam wali yi nawna len fa yalla bu wer gannaaw ba jayantana ak cheikh tidiane wa lol nga xam radiyallahu bo ñu ñëw jaar ci tidiane la daal nak dama wara dem séti ji ko xamantene yor na ndigalu jox cheikh tidiane daal au moment man cheikh tidiane sama serigne la bo xamantene directement la ngay brancher ci mom mon solo mo benen intermédiaire buma démé mu brancher mom muqaddam bi mo brancher ah mais koku dima brancher dama wara xol ndax war na ko man wala ni duma deg rek ñu naan doomi diw la motax ma nak mumay mu naan damay barasse parce que man wuuru meune yor na kura non mais dañu wax du dit dafa wara yalla non dafa am lo xamne attention duma dem di jël werde ci ko xamne man déjà ou fonctionnement am duul ci ne dina ma barasse ci cheikh d'accord fonctionnement doul ci da na ma brancher ci cheikh cependant nak buma gisé ko xamanteni dama jël ci mo werd mais en tout cas amna le minimum non en tout cas dafa am yo xamanteni le minimum la dal wa amna le minimum yo xamanteni amna ko mo jël ci mo werd buma gisé nak ko xamanteni mom gis na mom mu nek ko xamne dafa am fana ci sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu sop gim ko sop wallahi ak nimi conformé wo ci njangalem ci bëgg ko ma yéssu ci mom mu barasam direct voilà kon lool dama ko wara xol lool kon moy bu ñëk lool sax bu ñëk bi moy lool soko djëgul jëlo manam nit ku nit gis nga serigne bu muqaddam ni ñi wax muqaddam bo dem mu jox la tariqa bi te mom yuru ko en réalité yow même boy werd boko ci tariqa bi soppé rek la soppé kessé la boko comme niñ koy gissé bu la joxul charte mom ci bopam day lok comme niko cheikh wax mom ci bopam mom ak ko meuna doona il faut pas se leurrer de wodo di wa fel de ke moy serigne zoya sangam moy lool bu il faut pas se leurrer ci lool mais serigne bi li nga wax ni dafa reuyti xala di lañ ci yex te serigne ñom buñ ko baye xel ci tariha bi dina ko wax ci kanam la dafa reuy li nga wax ni ah mi ngi ñew néna yaangi dégg mom ci bopam day dox té mom bu dogué mom bu dogué yow mi mu jox yoro dara de façon inshallah dem lay leeré wul yaangi ci kanam ci soppé nga bok alhamdullilah mé yoro ñaata talibi ñoy ci kar fokk na né ñom ngi taxel té bokku ñu ci wa xam nga jotaay bi yéwes waxon na ala ala la zira galar waxna wax ñu am solo ñu mata baye xa témir yo gis ñuy kocc koccal kenn na ci yor tarikh kenn na ci yor kuruf guer nek bon lolu c'est une façon de dire que ni manam majorité bi amna ay mbir yu doy war dal voilà gaay dal soit ci nañ ko jëlé soit fa ko jëlé soit façon biñ ko don biñ koy appliquer soit ñaka fonk gi soit ñaka dundu gi etc deug wasani ñaarel bi am yakuna mu nek talib talqin adi sakui sale ki nga xamne moy dem di sakku werr bi khaliyan di adi set den bo set wet an wirdin ci werr bu meena don min awradil mashayikh ci werr du serigni allazimat yi nga xamne mom lañu takko li turqim ñer seen tariqa werr bi nga xamne tane bala nga nek talibi serigni sa tariqa sangam fook nga yor werr do lola nga simeku ci ba set ca wetch kon par exemple tay amna zikkar yo xamantene amna ci yenen tariqa yi yor nañ ko mais du lazim ci ñom yoy mën nga ko jël yoy bokul waaw lool la mom la lay wax ni mais werd yi nga xamantene mom pour nga werd ko fokk nga bok ci wa tariqa boba yow waro ko jël d'accord moy sino ñaan bo deug ñu nan ah li day serigne diiw da nako ñaan si rab ka jara la da nako ñaan si day abul hasan shadir da nako ñaan la da lool mën nga ko ñaan xet yoy non maram tijan ke du ko téré yeen yoy xet ñaan boy dala ilu khairat par exemple ak yeneen ak yoy am na ñeneen ñoko def d'accord comme hein mais liñ koy téré moy werdu comme par exemple li kat werdu lazim tariqati qadri wala shazili wala naqshbinde yoy werdu lazim le heure sangam lañ koy def yow tamit ngay werdu même werdu bo wax lolou lañu tere mais est-ce que vous fekke ne manam nit ki daf koy ki parce que serigne bi mom moko def est-ce que serigne bi tel mom moko def xam boba est-ce que du dugg ci estime date non c'est que ñaan bi parce que bu doy gis ne rek ñaan la xam nga doa xam nga ñaan nit n'importe quel ñaan nit ki mën na ko ñaan voilà maintenant bu jugé ci koku day tekki né ah ñaan gi kat xeyna ñaan gu barkel la bo gisé sëriñ boba doon ko def té muy nit yalla amana amna lutax mu koy def mais même bu may ñaan comme ñaan gi mom man sama istimdad cheikh rek la voilà radhiyallahu an ok lool la na d'accord lool la am solo la té d'ailleurs condition bi dinañ ko gis inshallah parce que dañuy bañ kiko mais aussi comme par exemple comme légui nit ko xamanteni dafa jël tariha bi fekk par exemple mësonne na am comme ay xet askar yo xamné ay nit yalla ñoko mësonne jox par exemple ci gënt te jottewul dara par exemple ak tariha deux yoy mën nako def lool la wax ni la werd ci werd lazim yoy le serigne d'accord yoy li turuqihim ñeel seen tariqa yi yoy mom la dul mëna ki comme tay par exemple comme tidane bu gën ci dab khadjelan radhiyallahu anhu ne ko del werd par exemple ya xay 313 bax na ci yow mën na ko wér parce que du wér du lazimu tariqa qadri motax ngay gis nit ñi yeneen ñi ay ñeneen ñi ñu naan comme par exemple gis nañu diw mu jox leen yenn sikar d'accord même ci monde la sarar bo xolé affaire tariqa wu ci xam wa monde la sarar wa kureel bi wa kureel bi wa kureel bi ñoo amul tariqa ñoo ñoom kenn ku ci nek mën lay pass inte sen ci kar kenen légui mu def fi ben affaire bi mo bëgg souligner moy tariqa bi kenen yor kenen par exemple comme par exemple tariqa naqshbandi ndey xalwati bo xolé voilà nit ki mën nako yor mën na jël werdu yoyu manam dañ koy téré li awam gi lañ koy téré li mais xawasi mën nañu jël manam ñi nga xamantene ñom de façon werdu yoyu taxul ñu jappé ko lazim manam dañu gis ne rek zikkar yu bax la ñu diko zikkar mais pas ñu jappé ko comme lazim té jappé wuñ ko mukk ni dañu teggo ci walu yoyu ba mëna def différence bu concrète bi nak ñoo ñu mën nañ koy def té bokku na ci likoy wone gis nañ ko ci chapitre 28 bi bi cheikh omar radhiyallahu di wax isnadami bimu nan sayyid muhammadul ghali radhiyallahu def ko ndik sax werdu tariqatu khalwatiya ndoko sa werdu tariqat tijani sayyid anan at-tamasir sayyid al-kharazmi moko sakal moko sawon sayyid Mohamed Khalil Radiallahu motax cyallale gogou mom la indi ci début bi man ci nga xamé ni kon mën nañ werdu yoyu su fekente ne manam moy su fekente ne jappi woko comme lazimu tariqa d'accord que tu puisses faire concrètement la différence entre zikar bu bax rek ak yoyu non voilà lol talbi ndaw du ko man lolo tax ñu leen koy téré lolo tax ñu téré ko d'accord mais nit ki tay bu fekente ne nit ki mën na nek même ziyara bi ñi wax sax ziyara wo wali yoy moy nit ki tay bu fekente ne gis na ni khutbu bi ki nga xamne moy khutbu jamonom mu mën ko gis xamé ko am gis ko ay preuve yu leer ak ay manam maqama yoy karama ye ki mari yep mu xamni ki moy khutbu zaman andak ne du ti jam koku du ti jam mu gis ko ci mom ba bare nak manam manam te taxul mu meuna djublu ci koku manam xolam mu ak ko rek ci Seydou Ahmed Tidiane radhiyallahu bu boba ko kenn du ko téréti ziyara yi manam ku mel non kenn do ko téréti ziyara d'accord ziyara yoy non d'accord te lol day melni ma ben xam xam rek la laaj mo xam ki khatmiya bobu ak voilà exactement voilà boko ya xam bi xam ni voilà do len di jël ci ko xamni mom fe lay jël voilà exactement voilà wala do dem di jël ci ko xamantene yow fa ngay jëlé ko yow mi jël directement ya gëna foré fa ngay jël effectivement parce que yow wala wala lool la nak ñëñ bi dafa la ci niveau de différenciation wala compréhension wala différenciation wala ñari la lay wala nga comprendre ba paré nga wala après la nga téxalé digënté né kat ah man kat bu may jël ci ki lay jël ci cheikh mu ci gën la dara lay jëlé mais jëlé wu ci kenen d'accord li ya lay joxé ci cheikh mu ci gën la dara la koy jaaralé mu jël ko ci donc lool lu mata baye xel la wa lool mo motax ngay gis comme yenn manam akabir awliya yu mak yeek yoy non meuna dem tranquillement dem ni dañuy barkelu sax ci ben walu yu bokku tak wa tariqa be ak yoyep te du len wagnu dara yaangi rek comme ni ñom Aladji Abdouaziz radhiyallahu bimu démé Touba par exemple nga gis mu don wala dañu ñew barkelu na nga utiliser mo yoyep and ak lolu yep pourtant wagnu ko dara parce que waram différenciation bob mom def nako ba faré effectivement voilà donk yoyu amul voilà kon lolu ben la aw wala bok mu nek ko xamne mun salihan mbirum nek na adi fireku set simeku anhu ci mbirum manam ci tariqa boba il faut que manam d'accord nit ki day ñew parce que ñaari cas de figure la moy bi muy ñew yorul won ben ci werd ñu jekk ñu ne ko da nga len di bayyi ñum ñep d'accord yoro len muy ben amuko manam kon kiko ñew di jël ci da wara fek kon kiko koy jox li kiko koy jox da ka wara vérifier d'accord mu mo wara vérifier ndax yorul ben wër di ci wër ñu yenen ñi su fekke voilà su fekke lool amna mu ne kon nak d'accord mu ne kon da nga koy bayyi da ngay simé ko ba set wécc ci tariika boba wa ko inkana bu ndem nek na mawjudan di aji dak han dede fofu la rek wa aw mun sel khananu inkana mawjudan wa inkana ndem nek na mawjudan di am bok ghayra rajan manam bu fekete na lola am nako ghayra nek ghayra rajan mbirum nek manam bu mu nek mu koy delo wat ilahi jëm ci tariika boba abadan ba faawu manam dana mom kan ñew na nekkon na naqshbandi par exemple ñoko da ngay jël tariika tijani mu ne wa ñu lako kon nak dang koy bayyi non seulement dang koy bayyi mais ba par do to ci deloti abadan mu ne wa d'accord wa wa kon lool moy ñaaral bi ñettel bi nak moy ñak ziyara bi bo moy question bi nga xamne mom mom la gaay di faral di ki mais bi ñettelu question bi inshallah hein de mi ngi ci li wax leral won nañ ko fan amna buntu ko xamne ci lolu rek la doon wax moy 23e buntu yaakar na wala ci lolu rek la doon wax manam ne mbolum nitu yalla yi dañuy wax la dañuy dañuy téré sen talibé ñuy ziaré ñeneen walu yu ñu bokku sen talibé amna buntu bo xamné ci loolu rek la wax ba paré da wala manam motax buntu bobu motax danaka que charte bobu dootul jarax ñukoy téré effectivement ndax léral won nañ ko fofu wa alhamdullilah kon ñu yom fofu hein wala wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu alayhi wa sallam wa kon ce 200e jotay matna ah alhamdullilah 200e bi amna sa alhamdullilah yepp am salaay alhamdullilah